φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Σβήνει κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη. Στην πλώρη μου και τα πάνια σκισμένα ούτ' αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη.